Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Αποστόλη, χαίρομαι. Θα γεμίσουν οι ώρες μας να σας ακούμε. Να είστε καλά. Ωραίες ώρες. Καλά, μια ώρα είναι σιγά και εσύ ηρέμησε. Πώς θα γεμίσουν. 24 ώρες έχει. Μια ώρα θα γεμίσει. Εντάξει. Και αυτή η σκάρτη. Είναι αυτό γέμισμα. Σας αγαπάμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, να τα μας τα λέτε, να τα ακούμε. Εντάξει, αφήστε τα αυτά. Προετοιμαστείτε τώρα για τις εκλογές εσείς. Να κάνετε πάλι το θαύμα σας και αφήστε τα αυτά. Εγώ δεν ψηφίζω. Γιατί, Μαρή? Γιατί είμαι γριά. Ωραία δικαιολογία. Αν δεν πάτε εσείς, ποιοι θα πάνε, οι νέοι? Που οι νέοι έχουν καταπιεί την πιπίλα από τους γονείς και ψηφίζουν Πασόκ, ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή. Τα χρόνια που ψηφίσαμε, τι κάναμε. Τα είδαμε τι κάνατε, άστο. Εντάξει, δεν πειράζει, κάτσε σπίτι, δεν πειράζει. Άμα είναι να κάνεις τα ίδια, κάτσε σπίτι. Αποστόλη, καλώς ορίσατε. Καλώς σας βρήκαμε. Καλή σεζόν σας εύχομαι. Θα έχουμε καλή σεζόν. Το πιστεύω αυθαίρετα, αλλά θα έχουμε. Να είστε καλά. Αυτά. Α, σύντομη περιεκτική. Γυρίσατε. Ναι, γυρίσαμε. Εντάξει, εκτάκτος. Εκτάκτος, 3 Σεπτέμβρη, έτσι, ιστορική ημέρα. Γι' αυτό γυρίσαμε, λόγω γιορτής. 17 ήταν κανονικά. Βγήκαμε τα μνημόνια, Πασόκ, 1002, έτσι. Δεν πάει ο ψεύτη, Πήγα στους Γαργαλιάνους. Ναι. Και ρωτάω, πού είναι το σπίτι του Μπαλούρδου? Oh. Και τι με λέει ο άλλος, το ποιο? Του λέω το σπίτι του Μπαλούρδου, ρε. Μου λέει, δεν ξέρω, ρε φίλε, τι να σε πω. Μάνα μου, πώς θα μιλάνε και εκεί στην Πελοπόννησο. Πάει ο ψεύτη. Το πούλησα. Από τότε που μας λογοκρίναν από τον Α και μας κόψανε, το πούλησα. Δεν βγαίναμε να το συντηρήσει. Πού να συντηρήσει? Έτσι, μπράβο. Πάρε και το γιατρό μου, γιατί ο γιατρός μου άλλα μου λέει ότι έχω πάει. Α, έχεις γιατρό, πάλι καλά. Να παίρνετε με γιατρό μαζί. Γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά, γεια σου γιατρέ, τι γιατρός είσαι? Χειρουργός. Τι χειρουργείς? Κοιλιές. Κοιλιές. Ψιλοκόβεις και κάνεις πατσά, τι φάση? Μπα, τίποτα, δεν μ' αρέσει πετσάς. Ναι, χειρουργός, βλέπεις την κοιλιά κάθε μέρα, δεν τη λιγουρεύεσαι? Ναι, κάθε μέρα. Ναι, δεν τη λιγουρεύεσαι όμως? Όχι. Λίγο αυγολέμονο? Τίποτα. Βέβαια, να σου πω ότι όταν κόβεις με διαθερμία, που είναι ρεύμα στην ουσία, ο μυς μυρίζει κανονικά, μπριζολίτσα. Μυρίζει, σαν ξεραμένο παϊδάκι. Ακριβώς. Αχ, αυτά είναι, αυτά είναι. Τα καλύτερα χάνουμε που δεν πάμε στα χειρουργεία. Τέλος πάντων, έλα, χάρηκα. Καλή αρχή, έλα. Καλά, ρε, είναι δυνατόν. Σε έχω πάρει 40 τηλέφωνα. Περιμένω πόση ώρα. Ήθελα να είμαι πρώτος σου και τα έχουν πάρει 80 άτομα. Δεν πήγε καλά, ναι. Δεν πήγε καλά για σένα. Δεν πήγε καθόλου καλά. Σκεφτήκαν όλοι το ίδιο, φαντάσου. Να είμαι εγώ πρώτος, η πρώτη, ο πρώτος, η πρώτη. Αυτή η μαλακία που μας κυνηγάει από την εφηβική ηλικία. Ποιος ήταν ο πρώτος, ποιος έκανε. Όποιος θέλει, ρε μαλακία. Ήταν και τι έγινε. Κάποιος θα ήταν πρώτος και. Πρώτο χέρι τώρα. Τέλος πάντων, πήρα να σου πω καλή χρονιά και δεν συμμαζεύεται. Πόσα χρόνια είστε εκεί πέρα? Στο Real. Γενικά. Φέτος είναι ο 16ος χρόνος μαζί. Έχεις μεγαλώσει μια ολόκληρη γενιά στα απόγεια σου, το ξέρεις, έτσι. Άστα. Με σένα μεγάλωσα. Έχω ευθύνη για όλους τους ηλίθιους εσάς. Άσε ρε. Αποστόλης Βαρβαγιάννης, the Τσόλια Μπάντ είναι the Τσόλια Μπάντ? The Τσόλια. The Τσόλια Μπάντ, έτσι. Αυτή δεν είναι λογική. Πολύ λογικό είναι. Ο Τσολιάς και τα Τσόλια. Καλές επιτυχίες. Που ξεκινάς με το φεστιβάλ. Με καλό κόμμα ξεκινάς. Θα προκόψεις και εσύ. Αυτό μας έλαχε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Είναι όπως λέει και ένας σύντροφος παλιά αριστερός. Οργανωθείτε στο κόμμα που μας έλαχε. Ναι, αριστερό. Το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, κατάλαβα, μην ανησυχείς. Ναι. Αλλά πλέον έχει σοβαρέψει τόσο πολύ το πράγμα και έχει μαλακίσει τόσο το πράγμα που θα μας κόψουν και το χιούμορ αυτό. Αυτή έτσι όπως πάνε. Η αλήθεια είναι ότι μια ευαισθησία την έχουν. Ναι. Οπότε όπου μπορούν, ένα χεράκι το βάζουν για να κοπεί η χιούμορ. Αυτή η νεότερη υπουργός που βγήκε, να μην λέω και ονόματα, όλοι καταλάβανε, είναι λογική έτσι. Πασόκ λίγο μου φαίνεται η επιλογή της. Γιατί? Δεν ξέρω, κάποιον έχει λέει μαμά της, είναι σύντροφος κάποιος. Δεν ξέρω, αυτά είναι κουτσομπολιά. Καινούργιες πρακτικές είναι αυτές. Καινούργιες πρακτικές έχουμε πλέον. Πολύ καινούργιο, ναι, πολύ φρέσκο. Είναι κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί. 3 του Σεπτέμβρη σε πήρα, τυχαίο. Καλώς ορίσατε, βρε. Καλώς σας βρήκαμε, βρε. Καλή σεζόν να έχετε. Θα έχουμε. Δεν το στηρίζω κάπου, έτσι αυθαίρετα το λέω, αλλά θα έχουμε. Είμαι σίγουρη. Να σε πω, πήγες στην Αλόνισο τελικά, τι έκανες? Πού πήγα? Στην Αλόνισο. Δεν πήγα στην Αλόνισο. Βρήκα το Παντελόνισο. Με τρελό χιούμορ γύρισα, δεν ξέρω τι έχω πάθει. Έτσι, ναι. Πήγες στην Αλόνισο. Με ρώταγες πού φεύγουν τα καράβια, να πούμε, δύο. Ναι, δεν πήγα, μου φάνηκε ταλαιπωρία. Ταλαιπωρία, τι λες? Πήγες στο χωριό σου? Ναι. Μπράβο. Καλά, πέρασες με δήμο. Πολύ καλά. Να είσαι καλά. Εσύ πήγες στο χωριό σου? Εγώ πήγα στο νησί μου, ναι. Μπράβο. Καλά ήταν, είχε κόσμο? Είχε κόσμο, ναι. Νάτα. Δουλίτα. Θα είχε νομίσει άμα δεν βγαίναμε από το μνημόνιο. Άμα δεν είχαμε αριστερή ικανή κυβέρνηση. Ποιο μνημόνιο, αγάπη μου? Αυτό 1-0. Τι ποιο μνημόνιο? Δούλευα πάλι για να βγάλω τα έξοδα τη εταιρεία. Δηλαδή, πώς το φαντάζεσαι, θα βγούμε από το μνημόνιο και δεν θα δουλεύουμε? Τι είναι αυτό, ξαφνικά ευμάρεια? Έλα, ντε, πέστε ρε Αποστόλη. Ο Καλαμούκης πήγε διακοπές ή μαζί ήσασταν? Πήγε και μαζί και μόνοι μας και λίγο να ξεχάσει λίγο ένας και λίγο τον άλλον. Ξέρεις πως να κάνουμε τεχνητά αυτά που κρατάνε τις σχέσεις. Αυτά που δεν κάνουν όλα τα ζευγάρια, να πούμε, και πάνε κατά διάολου. Και ευτυχώς δηλαδή, γιατί κάποια πρέπει να πάνε κατά διάολου. Ναι, καλά, σωστά και αυτό, ναι. Καλά, γάμαστε, δεν γίνεται αυτό. Αυτό. Είναι λοιπόν, χάρηκα που σ' άκουσα. Φιλιά στα κολομέρια. Αποστόλη. Έλα. Τι κάνεις, αγάπη μου. Δεν μπορώ να πω. Επέστρεψα. Τι κάνω. Αυτό είναι αρκετό. Για αρχή είναι καλό. Καλή αρχή. Καλό φθινόπωρο. Καλό θα είναι. Τι φθινόπωρο, έστω κι άλλο. Φθινόπωρο. Πού είσαι, μωρέ, πια στο Δουκαρίδι. Γιατί φθινόπωρο. Καλό από καλό καιρό. Καλό από καλό καιρό τότε. Φθινόπωρο. Βλέπεις έξω φθινοπωρινό καιρό, έστω κι άλλο. Άσε που με το τροπικό κλίμα, το κλίμα, τροπικό μου κλίμα, έχει μετατεθεί το καλοκαίρι. Δηλαδή, άμα τον Ιούνιο έχει φθινοποράκι, το Σεπτέμβριο δεν έχει καλοκαίρι. Αγάπη μου, γλυκιά. Αγάπη μου, σου λείψα. Ακούς τη φωνούλα μου, ε. Ναι, τρέχα αντίστροφα για να ακούσω τη φωνούλα σου. Ναι, να πω ότι έκανα και εγώ το ίδιο, θα πω ψέματα. Εγώ την άκουγα κάθε μέρα τη φωνούλα μου. Είμαι και, είναι τα τυχερά αυτά τη δουλειά. Έλα, να είσαι καλά. Θέλω να πω επίσης. Α, κι άλλο, έχουμε και δεύτερο. Πριν που βάλατε την ομιλία του Παπανδρέου. Του μεγάλου Παπανδρέου. Ναι, ναι, του γέρου. Του τεράστιου. Του Μικέσο. Όχι του γέρου, του μεσαίου. Του μεσαίου, Μικέσο. Ναι. Ναι. Λες και ο γέρος έκανε λιγότερο κακό, τέλος πάντων. Όχι, απλά ο μεσαίος ήταν καλύτερος στην παπάτσα. Το είχε εξελίξει. Δηλαδή, ο πρώτος είχε μάθει σου Κασίδη, ο δεύτερος ήταν επαγγελματίας. Το είχε σπουδάσει. Φοβίσκω ότι. Δεν ξέρω πότε ήταν το δεξάσιμο του Χάρι Κλίν. Το λαέ τη Σέρε Μάντρε, λέει τη Γκρέτσια Μωρέ. Δηλαδή, το είχε κάνει τελείως. Ο Χάρι Κλίν ήταν τελείως. Ωραία, τι το θες, αφιέρωση. Δεν ξέρω, κάνω. Δεν ξέρεις. Έχω πρόβλημα. Αυτό με τις γκόμενες που δεν ξέρετε τι θέλετε, πολύ μας έχει κουράσει να ξέρετε. Πάρτε μια απόφαση. Μία. Διάλεξε ένα. Δεν μπορείς να θες ένα πράγμα να αποφασίσεις το ένα, αυτό. Εγώ θέλω να κάνω αυτό που θέλεις να κάνεις εσύ. Αυτό δημιουργεί μια πίεση όμως. Εγώ θα κάνω αυτό, αλλά θα πρέπει να σε ευχαριστήσω ταυτόχρονα. Και αν δεν σε ευχαριστήσω, είναι μια πίεση από μόνο του, το καταλαβαίνεις. Ας το διάλογο πια. Και μόνο που με απάντησες να ευχαριστήσεις απίστευτο. Πώς σε λένε, μωρό μου? Δεν θα σου δώσω το όνομά μου. Το μικρό. Θα σου πω ότι είμαι ο Γεωπόνος. Τι είσαι? Γεωπόνος. Ή αλλιώς θέλω να με φωνάζει το μικρό Γεωπόρνος. Γεωπόρνος. Το Γεωπόρνος το περνάω, μ' αρέσει. Το Γεωπόνος βαριέμαι. Λίγο έχεις καμιά μυγοπαγίδα να βάλω στα δέντρα, στα ξινά. Βάλε, δεν ξέρω. Βάλε να μου πεις εσύ που είσαι Γεωπόρνος. Εξαρτάται τι έχει. Έχω πολλά θέματα, δεν μπορώ να ανοιχτώ τώρα. Δεν είμαι έτοιμος να ανοιχτώ. Έλα, γεια. Γεια σου, Τεχνάκη. Πώς τα πέρασες? Εξαιρετικά. Άλλο πράγμα. Έριξες κανένα γαμπιτσάκι? Όπως το πες. Έριξα κανένα γαμπιτσάκι. Όχι κανένα, άρα έριξες. Τέλος πάντων τώρα. Άσε αυτά. Αυτά είναι παλιά. Αυτά είναι προεξόδου μνημονίου. Τώρα που είμαστε εκτός μνημονίου, τα ίδια θα λέμε τέτοια. Όχι, όχι. Τώρα δεν έχει. Τώρα έχει γαμπιτσάκι χωρίς όριο. ΣΥΡΙΖΑ πρώτη φορά, δεύτερη μάλλον, αντιμνημονιακά. Και καλά. Ωραία. Θα το πάρω επάνω μου δυνατά και θα σε βγάλω γκόμενο. Γιατί δεν μπορώ να σε περιμένω άλλο. Γεια σας, γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε. Ναι. Καλή αρχή. Ναι. Πώς περάσατε τις διακοπές σας? Δεν προλάβαμε να γεμίσουμε τις μπαταρίες. Πού να προλάβεις, ρε, όλη μέρα κάνεις αναρτήσεις. Πού να προλάβεις, Δεν προλάβαμε, ναι. Δεν. Είναι αυτό τώρα ξεκούραση, είναι διακοπές αυτό. Δεν ξέρω, μια-δυο εβδομάδες μας έπαιρνε ακόμα. Εγώ εκεί θα καταλάβει να ξεκούραση. Να σας ευχηθώ καλή αρχή. Ναι, ευχαριστούμε. Ήθελα να είμαι η πρώτη, ρε Αποστόλη. Δεν είσαι, λυπάμαι. Ήθελα να είμαι η πρώτη γιατί είμαι γουρλού. Σε τι έχεις φέρει γούρι, Μαρή? Ότι χθες το βράδυ τα ξημερώματα στη Λάρισα. Ναι. Η πρώτη φορά αριστερά κυβέρνησε με τα υπουργεία, τα υπουργεία. Ναι. Συνέλαβαν στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος γιατί κάνανε αφισοκόλληση. Άντε επιτέλους, τόσο καιρό ελεύθερους. Για το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Σε ποιο είναι, σε ποιο σημείο? Στη Λάρισα. Εσένα θα σε δω στη Θεσσαλονίκη στο φεστιβάλ. Θα έρθουμε και στην Αθήνα γιατί θέλει να έρθει η εγγονή μου. Ωραία, άντε να τη μαθαίνεις. Άντε τα λέμε. Άμα, καλή αρχή, θα σε εύχομαι, μας λείψατε. Τι να πω, τι να πω. Και εμάς, και εμάς. Δεν θέλω να πω ψέματα και δεν λέω. Έλα, γεια. Έλα, τι έγινε. Έλα, καλά, εσύ. Καλή αρχή και τέτοια τα. Ναι, ναι, τα γνωστά. Καλή σχολική χρονιά και φάση. Ναι, ναι, ναι, ναι. Και καλά γαμίσια που γενέρα. Ναι, δεν είχαμε δουλειές. Να σπαταλάμε και ενέργεια. Πολύ άσχημο καλοκαίρι, ρε φίλε. Αυτά που έγινε στο μάτι, ο Μάνος Ελευθερίου σίγουρα είναι πολύ μεγάλη απώλεια. Και χάσαμε και το μνημόνιο, ρε φίλε. Δηλαδή τώρα τι θα κάνουμε, ρε φίλε, χωρίς. Είναι γι' αυτό. Είναι και έξω από το μνημόνιο. Που γι' αυτό στα άσχημα το λες. Άμα δεις τι έπεται, στα άσχημα το λες κι αυτό. Τίποτα μαρκαδόρους έχετε εκεί πέρα, εσύ τίποτα τρομοκράτες. Να πω την αλήθεια, ένα μαρκοδωράκι το έχω. Το έχεις έτσι για το έχω συρτάρι. Βέβαια είμαστε σε δημοσιογραφικό χώρο. Με κοιτάνε κάτι συνάδελφοι περίεργα. Σου λέω, παιδιά, δεν είναι τίποτα. Για αυτοπροστασία τον έχω μόνο. Και εσύ, ναι, ρε παιδί, έχεις άδεια καταρχάς. Έχεις άδεια ή είναι έτσι, τον έχεις αγοράσει από κανένα. Δεν έχω άδεια, αλλά έχω πλαστικές σφαίρες. Α, μάλιστα. Κλάψω τέτοιες FM. Ναι, ναι. Μπορώ να πω ένα τραγουδάκι. Ναι. Του ήλιου σβήστηκε το φως. τρουρουρουμ. Έχαθη το φεγγάρι. Επάει το παλικάρι. Και πάει το παλικάρι. Με την καλή έννοια. Το υπόλοιπο βάτο. Άντε, καλή σεζόν. Μαύρα κοράκια, κόκκινα κοράκια. Γεια σας. Κυβερνάνε, ναι, το ξέρω. Έλα, γεια. Έλα, γεια. Κάτσε πάντα στον πιτσιρικά. Πάτα το μπούστι. Πέτρα τι πέτρα. Μαριλίζα, εσύ. Εγώ. Αχ, πολύ χαίρομαι που σε. Μπορείς να με λες και Μαριλή ή ξενογιά. Μαριλίζα. Τι θυμάσαι, ε? Δεν θυμάμαι εγώ με αυτά τα χέρια της δεκαετίας του 70, τα ξεχνάω. Το πάρτι στην υγεία τελείωσε, είχε πει η Μαριλίζα. Γιατί, δεν τελείωσε. Αποφασισμένη, δυναμική και αποτελεσματική. Είχε τελειώσει, μια χαρά είχε τελειώσει. Μετά ήρθε ο Άδωνης, ξανάρχισε. Μετά ο Βορύδης, ξανάρχισε. Και ξανάρχισε. Και μια χαρά. Η Μαριλίζα το είχε τελειώσει πάντως. Μίλαγε όσο ήταν αυτή η διοργανώτρια του πάρτι. Τότε τέλειωσε. Θα είστε υποψήφια και με ποιο κόμμα σε επόμενες εκλογές? Εγώ είμαι Πασόκ. Μόνο με το Πασόκ θα μπορούσα να είμαι. Τι κάνεις, σοκολατένια μου αγόρι? Καλά είμαι, ωραίο μου. Εσύ τι κάνεις, τζουτζούκα μου, να πούμε. Καλά είμαι κι εγώ. Σου έλειψα? Πάρα. Όχι, πολύ. Όχι, δεν θα σου λείπα. Λογικό, το προκαλώ. Και ο Θύμιος. Μου λείψατε πάρα πολύ. Ναι, ναι, είναι σαν να λέμε εμείς και ο κόσμος. Πώς νιώθεις που βγήκαμε από τα μνημόνια? Ανακουφισμένος. Ανακουφισμένος. Ναι, είναι αυτό που είναι σαν να έχεις να πας 4 μέρες τουαλέτα. Σκέψου το ίδιο. Καλά. Σε 8 χρόνια όμως. Ανάσα. Δηλαδή σε κάθε περίπτωση σκατά. Εκεί καταλήγουμε. Ναι. Αληθεύει ότι σε άφησε παραλία γυμνός? Εγώ? Ναι. Η είδηση θα ήταν άμα ήμουν σε παραλία ντυμένος. Αυτό θα ήταν είδηση, αλλού θέλω να το πάω όμως. Ξετσούτσουνος δηλαδή. Ναι. Να κάνεις τις πρώτες αντιμνημονιακές περιπάτους. Είναι οι πρώτες μεταμνημονιακές περίπατοι. Ναι, το δέχομαι. Τι θες να πω, ότι όχι? Αληθεύει. Έκανα τις πρώτες αντιμνημονιακές περιπάτους. Είναι οι πρώτες μεταμνημονιακές περίπατοι. Αυτό που έχουμε πάθει όλοι τσακαλώτο δεν το χωνεύω. Ο Τσίπρας το είπε. Ναι, αλλά και αυτό Τσίπρας είπε τσακαλώτο. Α, ναι. Δεν το αντέχω αυτό.